«Хто ты?» – крикнув ён, ужо адыходзячы ад дзвярэй. «Я Гердзень. Я уратаваў цябе, Даніла. Я сіжу тут за цябе, за цябе, чуеш? Ты чуеш?» Гэта было неверагодна. Не з гэтай апраметнай азваўся голас. Ён азваўся з мінулага жыцця, якое, як Данілу здавалася, даўно сышло, з пакутамі і ганьбай, са смерцю бацькі і вязніцай. Ён цяпер быў іншы, ён забываўся на тое, што было, хаця часам у сне трызню гэтым мінулым. І прыходзілі ў тыя трызненні бацькавы мёртвыя вочы і кроў, што залівала ягонае горла, ненавісны вочы княгіні Марыі і страла, якая ляцела над яго галавой і над галавой рудавалосай дзяўчынкі з Любчы, і смярдзючыя вільготныя лахманы на целе, і чаканне смерці ў вязніцы віленскага горняга замку, і выбух, што каменным пылам абсыпаў грудзі, калі прабіла сцяну над яго галавой. Усё гэта паўстала ў ім, і ён захлынуўся атрутай тых дзён і гадзінаў. «Што з табой?» Ён расплюшчыў вочы. Томас трос яго за плечо, яго вочы былі ўстрывожаныя. Крычаў вартавы, заганяючы людзей далей, прэч ад дзвярэй. «Табе блага?» «Не». «Ты сустрэў тут кагосьці знаёмага?» «Гэты чалавек забіваў мяне, ён забіў майго бацьку». Немец узяў Данілу за плячо і ўладна павёў па прыступках наверх, куды ўжо падняліся Данілавы сябры. «Яго, мабыць, Одын пакараў і за цябе, і за твайго бацьку». «Што я кажу, Христос пакараў», – паправіўся ён і усміхнуўся. «Ведаеш, мяне ўзялі сюды нядаўна, а ў нашых лясах яшчэ пакланяюцца Одыну, хаця мы, германцы, хрышчаныя, і даўно». Наверсе на вузкай пляцоўцы было не так горача. Даніла ачуняў, вызаліўся з рук Томаса. «У нас таксама вераць у Перуна, але ты мяркуеш, што вашаму Богу ёсць права да гэтае макрыцы?» – запытаўся ён. «Раз ён апынуўся ў нас, калі ўжо так, то яго пакараў наш Перун, адправіў у падзямелле да жыжаля, а падземнае полымя, яно, мабыць, адно на ўсіх». Томас паціснуў плячыма, на вуснах яго прамільгнула паблажлівая усмешка. «Ты навучыўся добра гаварыць па-нашаму, але не думай, што тэўтонцы роўныя вам, славянам. Чым жа яны іншыя, здаецца, такія ж, як і мы, воі? Даніла, ты мне падабаешся, але чым хутчэй вы пяройдзеце да нас і аддасцёся пад нашую ўладу, тым лепей для вас. Славяне усе будуць знішчаны, ордэн непераможны. Тым жа, хто прыме наше ўладарства добраахвотна, будуць дадзены землі і прывілеі. Праз паўстагоддзя твае ўнукі ўжо не будуць ведаць, хто яны. Паслухай людзей на Эльбе. Калісьці гэтая рака называлася Лабай, а жыхары палабамі, славянамі. Сёння яны усе лічаць сябе германцамі. Так будзе і з вамі». «З намі так не будзе». «Будзе», – спакойна зазначыў Томас. «І кароль Ягайла, і ваш князь Вігунд не могуць абысціся без нас. Слабыя яны». Вітаўт хрысціўся ў каталіцтва ў крыжакоў, якія назвалі яго Вігундам. Кроў закіпела ў жылах Данілы, ён гатовы быў схапіцца за меч, але ўзгадаў спакойны твар Вітаўта і ягоныя словы. «Пакуль княцтва не стане цалкам незалежным ад чужых, нам трэба цярпець крыжакоў, але мы даб'емся свайго і некалі разаб'ем ордэн на друс». «Ну так, на друс», – сілай прагаварыў ён. «Што?» – не зразумеў Томас. «Нічога, службовы брат, пакуль, як будучы германец, хачу папрасіць цябе, наладь мне сустрэчу з Гердзенем». «Ці гэта немагчыма?» «І для цябе». «Немагчыма для мяне?» – усклікнуў Томас. «Кажы, як яго клічуць?» Ты кажешь, гердзень, але што ты хочаш ад яго даведацца? Усё, што ён хавае. На наступны дзень Даніла зноў з двума сваімі паплечнікамі спускаўся ў знаёмае падзямелле. У Жыбянцеё дзень быў адносна вольны. Наступны раз валуны грэць мусілі яны толькі праз два дні. Вартавы, хаця неахвотна, згадзіўся адпусціць гердзеня наверх на знаёмы ўжо Данілі пляцоўку. Вой адышліся ад іх і чакалі. Яны былі патрэбны як ніколі. Даніла даўмеўся, што калі нават і не вызваліць ён гердзеня, то, магчыма, той захоча аблягчыць душу і расказаць праўду. А праўда тая была надта патрэбная, абвінавачвання з яго знятае не было. Зноў, убачыўшы былога камандзіра лідскага атраду, хлопец спадзівіўся таму, як змяніўся гэты чалавек. Ужо невысокі шыракаплечы вой стаяў перад ім. Не гэта быў змучаны, з баязлівымі вачыма і амаль аблыселай галавой стары, які ўвесь час баязліва азіраўся на Томаса, а той глядзеў на яго з непрыхаванай грэблівасцю. «Ты не зможаш выкупіць гэтага чалавека, нават калі вельмі захочаш», – патлумачыў ён, яшчэ калі яны ішлі ў падзямелле. «Чаму?» «Ён шукаў ордэн». «Ордэн? Ну так, я даведаўся, у чым яго віна. Тут у падзямельні не проста палонныя, тут усе ворагі ордэна. Хто забіў альбо параніў рыцара, але гэты ашукаў, ён забіў непатрэбнага нам чалавека, а выдаў яго за іншага, каго мы шукалі». І цяпер, стоячы перад уваходам у падзямельні разам з тым, хто ашукаў і яго, Даніла не ведаў, з чаго пачынаць гаворку. Ён паклікаў да сябе Ліцвіно, што прыйшлі з ім. Ды гердзень пачаў сам. Шалёная надзея на выратаванне з крыжацкага пекла абудзіла ў ім усе сілы, што яшчэ засталіся ў змарнелым целе. Ён упаў на калені. «Калі ты не даруеш мне ў імя Хрыста, — захрыпеў ён, — то даруй ў імя нашых старых багоў, якімі клялася і твая маці, і нашы продкі. Я прайшоў ужо іхняе крыжацкае пекла. Яны зламалі мяне, і адзіная надзея атрымаць грошы, каб удзячы ад іх і ад вас, каго я ашукваў, гэта быў той куфар, той пракляты куфар. За гэтага я выдаў ім атрад, за гэтага я папярэдзіў іх загадзя, дзе мы спынімся. І гэта ты страляў у мяне ў любчы. Кажы праўду». Стары чалавек апусціў галаву, і Даніла ўбачыў, што ў яго адрэзана адно вуха. Страшны шнар не загаіўся, ён быў чырвона-сіні і сачыўся гноем. «Я», — сказаў ён ціха, — «а што мне было рабіць?» І тут же закрычаў так, што ў Данілы зазвінела ў вушшу. «Але пасля забіў іншага, не цябе, Даніла! І мне не сказалі, што ўвесь атрас заб'юць. Я думаў, што яны проста забяруць куфар». Убачыў вочы маладога воя і задрыжаў усім целам у горкіх рыданнях. «Не верыш? Забі мяне тады, адпомсці за бацьку. Сам я баюся задушыць сябе ланцугамі. Ты чуеш, я баюся. Нават на гэта я ўжо не здольны». Міжволі рука Данілы лягла на похвы з мечам. Але Томас перахапіў яго руку. «Гэты чалавек — уласнасць ордэна, і, апроч таго, насмешліва ўсмешка зноў пакрывіла яго вусны. За ягоную віну яму належыць даскону быць у пекле, як і ўсім нашым ворагам. Ён здраднік, ён жа здрадзіў і табе. Ты разумееш нашую мову?» – толькі змог запытацца ўражаны Даніла. «Трохі. Мае продкі былі з тых плямёнаў, што жылі на Лабе. Але добра ведаю, апроч нямецкай, яшчэ тры мовы, і дзве з іх, дзякуй Хрыстовай апецы над ордэнам, ужо знікаюць». Яшчэ памаўчаў і шматзначна дадаў: «Прусаў і яцвякаў». Даніловы спадарожнікі ўражана маўчалі, гледзячы то на Данілу, то на Гердзіня, а той прагна глядзеў на хлопца. «Дык ты дапаможаш мне, у імя ўсяго, што табе дорага. Ты ж тут з імі, як і я калісьці, служыш ім, так?» Даніла глядзеў на яго. І той усё зразумеў, скорчыўся і, уткнуўшыся тварам у далоні, заплакаў.